دست‌های بوریس چرنفسکی، جین یولن، ترجمه رضا علیزاده. بوریس چرنفسکی، پسر چرنفسکی‌های شهیر پرنده و برادرزاده دومی ژانگولر بزرگ کهکشان، کجاکوله از خواب بیدار شد. به عبارتی پای چپ و دست راستش در مراسم صبحگاه لنگ می‌زد. پای بوریس کنار تخت خواب بود و انگشت‌های پای چپ نافرمانش را تکان می‌داد و شانه راست و شل و وارفته‌اش را می‌مالید و به نمایش دیشب فکر می‌کرد. مهربانانه‌ترین فحش عمو میشا به او بی‌عرضه بود. در حقیقت بیشتر جمله‌هایی که عمو سرش داد زده بود غیر قابل ترجمه بود و بوریس خوشحال بود از اینکه روسیش مثل پایش لنگ است. اصلا شب خوبی نبود. دست‌های بی‌حسش را از لابلای موهای پرپوش طلایی‌اش گذراند و آهی کشید و مثل همیشه ماند که آیا بچه سر راهی بوده یا با مشابه سازی در آزمایشگاه درستش کرده و توی شکم مادر گذاشتند. وگرنه چطور میشد برای این زمخت بودن توضیحی پیدا کرد؟ آهسته ایستاد و چون حالا پای چپش خواب رفته بود با احتیاط تعادلش را حفظ کرد و چرخاندن خیالی چند چوب را تمرین کرد. هشتمین چوب را فرستاده بود هوا و میخواست از روی شانه چرخاندن را شروع کند که چوبها از دستش در رفتند و با سر و صدا زمین افتادند. حتی در تخیلش هم دست و پا چلفتی بود. عمو میشایش میگفت مهم هماهنگی چشم و گوش است و توجه به صدای چوبها و ریتم چرخیدنشان که باعث میشود آدم ژانگولر خوبی بشود. پدرش هم همین را در مورد بندبازی میگفت. آدم باید صدای تاب را بشنود و نوسانش را هم با چشم و هم با گوش حساب کند. اما بوریس باور نمیکرد. با نفرت گفت همه چیز با دست است و با بیزاری به فاجعه پنج انگشتیش نگاه کرد. انگشت ها گردار و کج و کوله بودند مثل چوب. آنها را باز و بسته کرد و احساس کرد که دست راست یک ذره کنتر از دست چپ است. همه اش کار دست است. چها نمی دادم تا یک جفت بهترش نصیبم بشود. حالا حاضر بودی چه بدهی بوریس چرنفسکی؟ لهجه روسی بود یا بیشتر گرجی؟ بوریس به خیال اینکه الان عمویش را می بیند بالا را نگاه کرد. هیچ کس توی کاروان نبود. بوریس دوبار دور خودش گشت و زیر تخت را نگاه کرد. بعضی وقتها کوتولوهای سیرک بازی در می آوردند و توی کموت قایم می شدند و صدای خشخش لباسهای کهنه را در می آوردند. کارهایی می کردند که به عقل جن هم نمی رسید و بوریس از جمله کسانی بود که عاشق اذیت کردنش بودند. خیلی زود سرش کلاه می رفت. صدا گفت مثلا حاضر بودی روحت رو بدی؟ حالا کمتر گرجی بود و بیشتر سیبریایی، یک نمه تاتار اما بم و آهنگین. بوریس پرسید روح چی هست؟ و فکر کرد بچه های سرراهی یا مشابه سازی شده بعید است مجاز به داشتنش باشند. صدا گفت دو قرن پیش و آهی کشید که شبیه صدای قارقار موسکوویچ بود. همه روح داشتند و کسی حاضر به فروش نبود. امروز همه با کله می فروشند اما هیچ کس ندارد. حالا بوریس تمام سوراخ سنبه‌های کاروان را گشته و زیر صندلی‌ها را نگاه کرده و در سماور را برداشته بود. داشت فکر می‌کرد یواش یواش دارم دیوانه می‌شوم. بلند با خودش گفت لابد از انداختن این همه چوب خیالی روی سرم. نفس نفس زنان روی یکی از صندلی‌ها نشست و چانه‌اش را به دست چپش تکیه داد. هنوز خیلی به دست راستش اعتماد نداشت. هرچه باشد هنوز 10 دقیقه نبود که بیدار شد و راه افتاده بود. یک چیزی آنور میز روبروی ظاهر شد. یک پیرزن افریته بلندقد بود با موهایی که انگار کلاغ تویشان لانه کرده. از آن کلاغ‌هایی که چنگال‌های برنده دارند و منقارشان همیشه به خون آلوده است. خیال کرد چلقوزشان را روی ابروهای پرپشت می‌بیند. شبح گفت پس مشکل اصلی ما دست است. حالا که ظاهر شده بود، صدایش دیگر آهنگی نبود. گوش خراش بود، در آستانه جیغ. بوریس پرسید، برای این جور حقه‌ها یکم زیادی پیر نیستی ننه؟ و سعی کرد در این حال هم مؤدب باشد و هم قرص و محکم. مرحوم مادر بزرگش که بوریس دعا می‌کرد حالا تن تکه تکه او در شهاب سنگی که به سوی کهکشانها در پرواز بود آرام گرفته باشد، به او یاد داده بود که با احترام به پیرزنها حرف بزند. هرچه باشد مادر بزرگ باید فکر کنم میخوایی بگویی باید خانه بماند و مواظب اجاق و بچه ها باشد. پیرزن توفی انداخت که تنورهای دیو را به هوا بلند کرد. قرنها همینطور پشت سر هم میگذرند ولی روزها عوض نمیشوند. حکومت شوروی چه ها که برای آزادی زنها نکرد. البته مادامی که این زنها جوان بودند. سهم ما پیرزنها هنوز هم اجاق و نوه است. صدایش یواش یواش بلندتر و زیرتر شد. دوباره توفی انداخت. خب من یکی مشکل نوه را حل کردم. بوریس با عجله به دست و پا افتاد تا پیرزن را آرام کند. همین مانده بود که بعد از نمایش فاجعه بار دیشب، حالا که عمو میشا و پدر و مادرش پرنده های مشهور توی اتاقهای کوچک دو طرف کاروان خواب بودند، با یک خانم پیر دیوانه بگو مگو راه بیندازد. او را دعوت به احتیاط کرد. سس سس. پیرزن به دست راست او که جلو دراز شده بود چنگ انداخت و آن را در مشتش فشرد. مشتی که به طرزی باور نکردنی قوی بود. دست بوریس لای گیره دو پنجه او اصلا نتوانست تکان بخورد. بدون آنکه انتظار جواب داشته باشد پرسید: پس عضو معیوب این است؟ سراسیمگی باعث شده بود عضلات بوریس به کار بیفتد. بنابراین دستش را با تمام زوری که داشت کشید و روی صندلی پس افتاد. دستهایش را زیر میز نگه داشت و سعی کرد با ماساژ حس را به انگشتانش برگرداند. وقتی نگاهش را دوباره بالا آورد، پیرزن داشت به او لبخند می زد. هرچند خیلی هم لبخند نبود. اعتراف کرد: بله. خال گوشتی روی چانه‌اش را با ناخن دراز کثیفش خاراند. گفت: از آن دست‌های خیلی معمولی است. بند انگشت‌های بزرگ، رگ و پی قوی. من روستایی‌ها و تزارهایی را می‌شناختم که حسرت این دست‌ها را می‌خوردند. بوریس با صدای خشدار زیر لب گفت: معمولی. و ساکت شد. دوباره خودش را مجبور کرد حرف بزند. معمولی یعنی درد سر. دست جانگولر باید غیر معمولی باشد. دست جانگولر باید مثل تارنکبوت محکم و مثل بار پرنده چالاک باشد. خودش از استعاره هایی که به کار برده بود خندهش گرفت. شاید آنها را از یک شعر برداشته بود. پیرزن به صندلیش تکیه داد و به یک نقطه تقریبا در بالای سر بوریس خیره شد. چشم‌های آبی نمناکش اصلاً دودو نمی‌زد. زیر لب چیزهای زمزمه کرد و دوباره به جلو خم شد. گفت: یالا، یه گنجه پر دارم، فقط باید بیای و پسند کنی. بوریس پرسید: چه چیزی رو پسند کنم؟ پیرزن جیغ‌کشان گفت: دست، احمق، مگر تو دست نمی‌خواستی؟ بوریس، صدای آشنای عمویش بود، از پشت دیوارهای نازک. بوریس، من دارم از خواب می‌میرم. بوریس برای اینکه از شر عجوزه راحت بشود آهسته گفت: میایم، میایم. با دست هلش داد بیرون. باز مطابق معمول با اینکه وسط‌های صبح بود، دست راست هنوز پشت دست چپ لنگ می‌زد. واقعاً قصد نداشت با او جای برود. فقط می‌خواست از کاروان دکش کند. اما وقتی پیرزن با سرعت عجیبی از پله‌ها پایین جست و سوار وسیله‌ای شد که شبیه یک فنجان بزرگ بود، با سکان بزرگ چینی که از وسطش بیرون زده بود، پایش خود به خود قدمی به جلو برداشت. از پله‌ها زمین خورد. پیرزن گفت: شاید بد نباشد یک جفت پای نو هم امتحان کنی. بوریس بلند شد و راحت لباسهایش را تکاند. حرکتی که برای دستهایش بدون هیچ تلاشی آشنا بود. پیرزن سکان را چرخاند و فنجان به بوریس نزدیکتر شد. بوریس اطراف و زیر فنجان را نگاه کرد تا ببیند موتورش کجاست. فنجان بی صدا مثل یک هاورکرافت از او دور شد. اما وقتی پسر با احتیاط پایش را زیر آن برد، هیچ نشانه ای از جنبش هوا احساس نکرد. پرسید: چطور این کار را می‌کنی؟ چه کاری؟ گفت: فنجان. با جادو. اشاره عجیبی با دستهایش کرد. هرچه باشد من ننه یاگا هستم. اسم ظاهراً زیاد بوریس را مبهوت نکرد که حالا چهار دست و پا زیر این وسیله نقلیه رفته و با آن زل زده بود. پیرزن انگار که خود اسم تلسم شده باشد تکرار کرد: ننه یاگا. بوریس با هوش و حواسی که بیشتر به زمین بود تا او گفت: خوشوقتم. همان جادوگر روسیه، جادو. صدایش خاموش شد. وقتی بوریس جوابی نداد، حرکت دیگری به دستهایش داد، اما این بار ژستش ایتالیایی بود و خیلی هم مؤدبانه نبود. بوریس این حرکت را دید و از جایش بلند شد. هرچه باشد، سیرک زندگیش بود. می دانست که جادو واقعی نیست و فقط تردستی وجود دارد. گفت البته و جس آخری پیرزن را تقلید کرد. دست راستش را گذاشت وسط آرنج خم شده دست چپ. قیافش در هم رفت. پیرزن سرش داد زد. سوار شو. بوریس شانه بالا انداخت، اما ادب او با کنجکاوی همراه شده بود. به هر حال می‌خواست تو را ببیند. بالاخره این موتور حتما یک جایی بود. امیدوار بود پیرزن اجازه بدهد آن را ببیند. از مداربندی و میکروچیپ سر در می‌آورد. در جهان آزاد می‌توانست شغل خودش را انتخاب بکند. شاید حتی می‌توانست برنامه‌ریز کامپیوتر بشود، اما او عضوی از خانواده چرنفسکی‌های پرنده بود و راه دیگری نداشت. از لبه فنجان شروع کرد به بالا رفتن، اما از بخت بد وسط راه گیر کرد. پیرزن باید خودش دست به کار می‌شد و او را بالا می‌کشید. گفت: واقعاً که دست و پا چلفتی هستی؟ مطمئنی که فقط دست لازم داری؟ اما بوریس گوش نمی‌داد. داشت داخل آن فنجان قولاسا را می‌گشت. تازه دور سوم گشتن را شروع کرده بود که فنجان به هوا بلند شد. یک دقیقه نگذشته بود که سیرک و حلقه کاروان‌های درخشانش به خط کج و کوله‌ای در افق تبدیل شده بود. به سرعت از روی ابرشهرهایی که در طول قاره کنار هم پیچیده شده بود گذشتند و روی یکی از 20 جنگل حفاظت شده رسیدند. ننه یاگا سکان چینی را کشید و فنجان مستقیم پایین رفت. بوریس یکوری افتاد و نومیدانه به لبه فنجان چنگ انداخت. به فاصله یک وجب از بالای درخت‌ها سرعتش را کم کرد و از وسط اشکال پیچیده شاخ و برگ‌ها راهش را ادامه داد و بالاخره در یک میدانچه بی‌درخت فرود آمد. پیرزن فرز از سفینه‌اش بیرون پرید. بوریس آهسته‌تر دنبالش بیرون آمد. یک موجود عظیم و جثه در یک طرف میدانچه بی‌درخت میان جنگل سر به آسمان کشیده بود. انگار داشت طرفشان می‌آمد. بوریس با خودش گفت حتما یک پرنده غول‌پیگر است. انگار چنگالهایش را دیده بود. بعد که خوب نگاه کرد دید پرنده نیست. کلبه است و دارد راه می رود. بوریس به طرفش اشاره کرد. پرسید: جادو؟ و صدا به زحمت از دهنش درآمد. پیرزن جواب داد: پا. پا؟ بوریس به پای خودش نگاه کرد که در کفش‌های نابوک جا گرفته بود. به پاهای پیرزن نگاه کرد که توی کفش‌های نوک‌تیز چرم سوسمار بود. بعد دوباره به خانه نگاه کرد. داشت روی دو پای فلسدار که به چنگال ختم می شد جیر جیر کنان طرفش می آمد. شبیه یک جفت پای مرغ بود که همیشه توی سوپ مرغ مادرش شناور می دید. مادر وقتی از نقش پرندهی مشهور در می آمد کارش تمرین دستور عملهای آشپزی مادر بزرگ مادر بزرگش بود. بوریس او را در هوا بیشتر دوست داشت. دوباره گفت پا، و این بار احساس کرد حالش کمی خراب است. ننه یاگا گفت اما داشتیم در مورد دست حرف می زدیم. بعد برگشت و به طرف کلبه راه افتاد. وسط میدانچه به هم رسیدند. پیرزن از او استقبال کرد و کلبه انگار برای تعظیم دلا شد و چنباتمه زد. پیرزن در را باز کرد و داخل شد. بوریس دنبال او رفت. یک نیمه او یعنی نیمه کودنش تحت تأثیر این جلوه های ویژه قرار گرفته بود. نیمه زرنگش از همین الان قبول کرده بود که این جادوست. توی خانه حتی عجیبتر از بیرونش بود. یک گنجه بزرگ بود. درها و کشوها هر سانتیمتر دیوار خانه را پوشانده بودند. روی هر در و گنجه یک علامت دستنویس به چشم می‌خورد. خطاطی علامتها از در به در از کشو به کشو فرق می‌کرد و چند دقیقه طول کشید تا از الگوی آنها سر در بیاورد. گرچه از روزگاری که با عمویش میشا کمک کرده بود تا تابلو تبلیغات نمایششان را بنویسد با خطاطی آشنا بود. در واقع مضحک بود که او همیشه دست خطش خوب بود. با خط ضخیم نوشته بود سمندر آبی، چشم افعی، زبان و از این قبیل اسامی زیست شناختی. بعد روی کشوهای گیاه شناسی با خط خمیده نوشته بود عرق تاتوره، شوکران و از این قبیل. روی یک دیوار پنج گنجه بزرگ با قلم درشت معمولی برچسب خورده بود سر، دست، پا، گوش، چشم. پیرزن به طرف دیوار راه افتاد و دری را که برچسب دست داشت باز کرد. گفت بفرما. آن تو روی پایه‌های چوبی کوچک صدها جفت دست دیده می شد. وقتی نور روی آنها افتاد انگشت های سفید مردهشان شروع کرد به حرکت، مثل کرم های نرم و کور. نن یاگا پرسید، کدام جفت را می خواهی امتحان کنی؟ بوریس خیره ماند. بالاخره موفق شد بگوید، ولی اینها که مینیاتوری هند. نن یاگا گفت، تک سایز، به تن همه می خورد. این را من در قرن بیستم یاد گرفتم. یک جفت را روی پایه های ظریف از گنجه بیرون آورد. آنها را از پایه درآورد و روی کف دستش گذاشت. دست ها شروع کردند به کش آمدن و بزرگ شدن و ذره ذره به اندازه معمولی در آمدند. هنوز به رنگ سس مایونز بودند. بوریس نوشته روی پایه را توی دلش خواند. دست های عاشق پیشه. دو دل شد. پیرزن دوباره گفت، امتحانشان کن. و آنها را انداخت طرف او. صدایش راه فرار برای آدم نمی گذاشت. بوریس دست شب را گرفت و بین شست و سبابه نگه داشت. دست مثل لاستیک لیز و مثل آلو خشک و پرچین و چروک بود. دلزده و بیزار آن را کشید روی دست چپ. یواش یواش قالب دست او شد و پوستش را روی استخوان‌های او مرتب کرد. بوریس همینطور که نگاه می‌کرد دید دست چپ به رنگ خامه تازه در آمد. بعد خیلی زود برونزه شد و ظاهر سالم و خوش رنگ بش به خود گرفت. انگشتانش را باز و بسته کرد و دست چپش دراز شد و دست راستش را نوازش کرد. به محض تماس هوسی را احساس کرد که انگار آهسته از دست به طرف شانه بالا رفت و از پشت به پایین سرازیر شد و پهلویش را گرم کرد. آن وقت دست چپ دراز شد تا جفتش را بردارد. بدون اینکه منتظر اشاره‌ای از طرف بوریس بماند، با مهربانی دست راست را رویش کشید. تک تک انگشت‌ها را با دقت بی حد و حصر سر جایش جفت و جور کرد. به محض آنکه هر دو دست رنگ برنزه یک نواخ پیدا کردند، همان دست‌های قوی، باریک، با ناخن‌های پرجلای هلالی که به او چشمک می‌زد، بوریس به جادوگر نگاه کرد. خیلی تعجب کرد از اینکه دید دیگر اصلاً پیر نیست. در واقع فقط مختصری پخته و جا افتاده است، با استخوان‌بندی خوب زیر پوست روشن و شفاف. زن نجوا کنان دم گوش او گفت، صاحب دست‌های عاشق پیشه شدی. دست‌ها. بعد یک دفعه یادش آمد و با دندان دست راست را کند. آن زیربند انگشت‌های گره‌دار آشنا بود. آنها را برای آزمایش باز و بسته کرد. واکنششان به طرز عجیبی کند بود. پیرزن با هروکر تکرار می کرد، دست‌های عاشق پیشه. دست راست بیحالش با دست چپ جنگید و بالاخره موفق شد لایه روی را بکند. دست چپ ناسور و خشک، اما به طرزی تسلی بخش آشنا بود. پیرزن هنوز لبخند تحویل می داد. دندانهای کج و کوله و جا به جا افتاده داشت. سبیل سیاهی روی لب بالایش دیده می شد. بوریس با نوک انگشت دست‌هایی را که از شرشان خلاص شده بود برداشت و جلوی چشم‌های نمناک پیرزن گرفت. گفت، این دست‌ها به دردم نمی‌خورد. پیرزن همان وقت رفته بود سراغ گنجه تا یک جفت دیگر بیاورد. بوریس نیم نگاهی به برچسب انداخت که رویش نوشته بود دست‌های جراح و بی‌معطلی آنها را پوشید. انگشت‌های دست خیلی انعطاف‌پذیر بودند و با نگرانی انگار دنبال کاری برای انجام دادن بگردند، در هوا تکان می‌خوردند. بالاخره روی پیشانی نن یاگا معلق ماندند. بوریس احساس کرد که انگار سر انگشت‌هایش چشم دارد و بعد ناگهان پوست پیرزن را مثل نقشه‌ای دید که صفر روی ماهیچه و استخوان کشیده باشند. تزیینات ظریف رگ‌ها را احساس می‌کرد و مسیر گردش خون را تشخیص می‌داد. دست راستش از روی پل دماغ پایین آمد و به طرف گونه چپ چرخید و به طرف چانه سرازیر شد. انگشت سبابه ضربه ملایم به خال گوشتی او زد و بوریس توانست تنین ضعیف ضربه را بشنود. دید دارد میگوید، می توانم خیلی راحت پرش دارم. جادوگر خودش دست به کار شد و دست ها را بیرون کشید. عصبانی گفت، با خال من کار نداشته باش، صورتم را به حال خودش بگذار. این صورت از نشانه‌های جادوگری من است. واقعاً که دست‌های جراح. با به یاد آوردن بزک دلقک‌ها، لباس چسب پولک دوزی شده بندبازها، کراوات و کت فراک رئیس سیرک، بوریس به اجبار حرف او را تأکید کرد. لباس ها در طول قرنها عمر سیرک تغییر نکرده بود. دوباره نگاهی به دست های خودش انداخت. انگشت هایش را حرکت داد، اما برای اولین بار بود که حس می کرد و می دید چطور حرکت می کنند. دست هایش را انداخت پایین و روی رانهایش ضرب گرفت. ریتمش 3-2 بود و دست چپ ضرب تندتر را می زد. سرعتش را به 7-5 رساند و لبخندی زد. راست می توانست همیشه کنتر باشد. حالا این را می دانست. گفت اصلاً به دست نیست. ننه یاگا ناباورانه نگاهش کرد. دستی به موهای لانه کلاغیش کشید. ابروهایش را پوش داد و حرف زد. اما صدای عمو میشا بود که از لابلای دندانهای کج و کله بیرون می آمد. دستها دخترهای چشم و گوشند. بوریس پرسید چطور این کار را می کنی؟ زن لبخند زنان جواب داد جادو. انگشتهایش را تکان اسرارآمیزی داد و بعد برگشت و در گنجه را بست. بوریس لبخند او را با لبخند جواب داد و انگشتهایش را به تقلید از او تکان داد. بعد از در خانه بیرون رفت و سر پله ها زمین خورد. جادوگر از پشت صدایش کرد. دوست نداری یک جفت پای جدید امتحان کنی؟ پای فرداستر دارم. پای جان تراولتا. محمد علی کلی. از خانه بیرون آمد و خودش را رساند به بوریس و او را از پشت گرفت تا بایستد. بوریس پرسید اینها ژانگولر بودند؟ ننه یاگا سرش را تکان داد و گفت نه ولی روح داشتند. بوریس هیچ نگفت. در عوض از فنجان بالا رفت و با محبت به دستهایش نگاه کرد و در این حال فنجان بلند شد و راه افتاد طرف افق و خانه. Thank you.